राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास्य महाराज फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 22 फरवरी 2001 सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातन प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे वंशे विभूषितवनीत पीतांबरादरुणबिंबराधरोषा पूरेन्दुसुंदर मुखादरविंदरिष्ठात् कृष्णात्म किमपि तत्त्व जाने हरि ओम नमो स्वर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुशरण कोलेजे सर्वे भ्यो नमो नमः सुग्रीव ने कहा जैमिते मिले जानकी आई कुछ उपाय मैं करूंगा भगवान ने कह दिया सदा शोध त्याग बल भोरे सब विधि करो काल में धोरे तो जानकी मिलेगा सही करेगा सब विधि शोध दो कुछ भगो कुछ दो कुछ सब विधि करो काल में धोरे सज्जनों ऐसी बात देख करके भगवान के चरणों के शरण हो जाना चाहिए। ऐसा मारे कोई मिलेगा नहीं। राम जी है सबको शरण देते हैं। आप कैसे हैं, कैसा चरित्र है, क्या है, शरणागति वाचे तने हनुमान ते नर पाप मर पाप में स्तने दिलो गुजान सब भाई बहनों से जना है भगवान के शरणों के शरण अपना कोई नहीं है। ये जितने भाई बंधु संबंधी कुटुंबी प्रेमी सब नकली है। जब काम पर जरूरतों को तो बता दिया सब ही सिट है। नरियो को भी भूल गए रामो का नाम फिजूल फिजो सिट तो फिट है। एक भगवान है, आप माने चाहे ना माने, जाने चाहे न जाने, आपके जचे चाहे न जचे, आपके पसंद आवे चाहे नहीं आवे, आपका विश्वास हो चाहे न हो, सच्ची बात है भगवान के समान अपना कोई नहीं है। कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई संता नहीं। उमा राम समय तु जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही कोई नहीं। भगवान ही हमारे हैं। कैसे ये चतुर हो, पृथ्वी को छोड़कर कोई नाश नहीं सकता, ऐसे भगवान को छोड़कर कोई क्षण दे नहीं सकता। ऐसा शरणागत रक्षक और कोई हो सकता नहीं। हे नाथ, हे नाथ, आपके शरण हूं, सबको ठीक हो जाएगा। सब तरह से, सभी तरह से, और कोई भी ऐसा नहीं है कि सब तरह से रक्षा करे, लोग सब तरह से, सब विधि घटम खास में तोरे, सब सखा शोध त्याग बल मोरे, भगवान के बल पर सब शोध छोड़ दो, कितनी बढ़िया बात है। सखा शोध त्याग बल मोरे, सब विधि घटो का समय तोरे, भगवान की शरण हो जाओ। हे नाथ, सबसे उत्तम बात है, सबसे श्रेष्ठ बात, ऐसा कोई है नहीं। मैंने पुस्तकों पढ़ा है कि भगवान के समान कोई है नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। ऐसे परमात्मा सदा साथ रहने वाले, संतों ने कहा कोई है ही नहीं, साथ रहने वाला भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं। किसे प्रेम करें, किसको अपना समझे, कोई ऐसा है ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। सदा साथ रहे निष्ठा, सर्वशिष्ठ ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अनुतिष्ठति, हम यंग सर्वभूता नियंत्र उधारी माया, सब हृदय में विराजमान है। शर्म हो जाओ, इधर तो भागने की कोई जरूरत नहीं है, देखने की कोई जरूरत नहीं है, ख्याल करने कोई आवश्यकता नहीं है, यही कोई बात नहीं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, सबसे बढ़िया बात है। हम अगर स्वीकार करें चाहे न करें, अरे कोई नहीं दूसरा, एक भगवान है, भगवान हमारे प्रभु है, हम भगवान के हैं। अभी आज है, जैसे आज ही आज ही महात्मा दुर्लभ है, वो महात्मा बन जाओ भाई, अब आप अभी अभी अभी अभी बन में सीधी सीधी बात, सीधा राम हमारे सब दिन जाने, सीधा राम, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान। अपने तरफ से कमी है। भगवान तो कहते हैं सब अभम प्रिय सब ममो गुजाए, सब मेरे प्यारे हैं, सब मेरे पैदा किए हुए हैं। केवल अपनी तरफ से बड़ी भारी मोह की बात है कि भगवान को जानते हुए उसकी महिमा प्रभाव को कहते पढ़ते जानते सुनते सुनाते हुए भीतर से आनंद भाव से होते रही है। जो शरण हो गए हैं उनमें विचित्रता तो आ गई है, ऐसी देखी है। ऐसी देख करके भी शरण नहीं होते है, आश्चर्य की बात है। तो भगवान के शरणों के शरण हो जाएगा, निश्चिंत हो जाए। शरणानंद जी ने लिखा है अकेले जाया कर, सूरदास दिखता नहीं, हाथ में एक लाठी है बजारे, गंगा जी के किनारे जा रहे हैं, चातुर्मासी चतुर्थी उपति तो ऊंचे ऊंचे किनारा है उसी ऊपर जा रहे हैं। और जाते जाते ही वो किनारा एकदम टूटा जाए पड़ा पानी में, अब पृथ्वी पड़ जाए तो बाबा जी पड़ गए पानी में, पानी पड़ते ही लड़ छूटे। ऐसी अवस्था में उसको चिंता नहीं हुई, हाथ पग फैला करके और सोते भगवान की मर्जी है। इसका नाम है शरणागति। किसी हालत में कहीं पर हो सब शांति पता नहीं किनारा किस तरह है, सूर्य सूर्य होता है किनारे पहुंच गए, किनारे वही लाठी मिल गई, लाठी में कटा हो गया। हृदय में कोई चिंता फिजा कुछ नहीं, भगवान पर विश्वास है। ऐसे चाहिए, अब कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस रास्ता है, क्या रास्ता है, कोई मतलब नहीं, सूझता उसने परंतु वो सूर्य विलक्षण है, भगवान के भरोसे है। सूरदास अकेले नेताओं को इच्छा नहीं, ये मेरे उदिक है, मेरे बिना नेत्र रह सकते हैं, मंत्र के बिना हम भी रह सकते हैं। बड़ी विचित्र बात है। ऐसे उदाहरण देख करके भी हम लोग विश्वास नहीं करते, जैसा विश्वास होना चाहिए वैसा विश्वास नहीं करते। फिर भी भगवान हमारे को छोड़ते नहीं, भगवान का एक विलक्षण स्वभाव, उमा राम सभा वचन जाना ताई वचन तति भावना ना। हमारे तो नहीं देखते, रहते न प्रभु से तो चूक क्रिया की कर दो श्रुत सोवा रही है। सदा याद बढ़िया बात है एकदम। इस बात को सुनकर के स्वाभाविक हृदय में चलिए जय श्री भगवान की जो मर्जी को उसी में बस रहे। मौत हो तो मौज, जीवे तो मौज, संपत्ति आवे विपत्ति आवे सुख आवे दुख आवे अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे जो आवे उसमें मस्त आवे। प्रभु सब जानते हैं और रुकाने की जरूरत नहीं, उसके भरोसे पर निश्चिंत निर्भय आश्चर्य बात है। आश्चर्य पानी में नहीं गया उसे, सुन करके विश्वास हो जाए तो भी बढ़िया है। उदाहरण ऐसा सुनने वाले नहीं, ऐसा उदाहरण सामने है वो बात सुन ली वही दम हो जाना चाहिए। कहते भी है सखा सो मारे सब घटो काज में तोरे हर एक घटना में परम प्रसन्न रहे, खूब आनंद रहे, ये निसर्ग उमा राम समय तु जग माही गुरु भी तो मात बंद कर बुलाए। वे भगवान हरदम मौजूद है सबके लिए, ऐसा नहीं भी उसके लिए है उसके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, सर्वसमर्थ और सबके लिए और सदा ही सबके साथ और सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ और सबके हितेशी और सबके, ऐसे भगवान है सबके लिए सदा रात दिन कोई हर समय नहीं कि न हो, हरदम राम समय तुझे माही, कोई कैसा ही प्राणी हो किसी तरह का हो, वो हिंदू हो मुसलमान हो यहूदी हो ईसाई हो पारसी हो कोई हो, शरणों के शरणों सबको भगवान ने अपने शरण ले रखा है, सबका कार्य करते हैं और घटनाएं घटती है, जानते हैं हम, मैं समझता हूँ इस सुनने वालों में कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसने कोई अनुभव नहीं किया हो, ऐसे सबके लिए सब समय में समझ ही तैयार है और प्रभु के चरणों के शरण हो जाएगा। अब भगवान का कीर्तन करें थोड़ा प्रेम से शांति से, थोड़ी देर भाई बहन बैठ जाते थोड़े सुख प्रेम से भगवान नाम का कीर्तन करियुग में कीर्तन की महिमा बहुत, और क्या करें। शिव जी ने ऐसे ही कहा क्यों कीर्तन कर सकते हैं, नाच सकते हैं, तो कर